الله أكبر الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے شریف فرمایا يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزر. قیامت کے دن جتنے تکبر کرنے والے دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں, قیامت کو چونٹیوں کی شکل میں نظر آئیں گے, دنیا ان کو رونتی پھرے گی. یساقون الی سجن فی جہنم, ان کو ہانک کر لے جایا جائے گا جہنم کی جیل کی طرف. یسمی بولس, اس کا نام بولس ہے. تعلو علیہ النار الانیار, سب سے سخت ترین آگ ان کے اوپر ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسقون من طینۃ الخبال عصارۃ اہل النار, اور وہاں جا کے پھر ان کو جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی. تب جا کے ان کو ہوش آئے گا کہ تکبر کس کو کرتے ہیں, تکبر کیسے کرتے تھے, اور کیسے اللہ مالک الملک کی مخلوق کے ساتھ ہمارے رویے ہوتے تھے. تکبر کرنے والا ایسا بد نصیب بن جاتا ہے کہ اللہ مالک الملک اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم, تین ایسے بدبخت ہیں مالک الملک اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. ان تینوں میں ایک وہ بھی ہے, عائل مستكبر, جس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے بھی عائل فقیر اور پھر بھی تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا یخرج عنق النار یوم القیامہ, آگ سے ایک گردن باہر آئے گی. له اذنان یسمعان وعینان یبصران ولسان ینطق, اس گردن میں آنکھیں بھی لگی ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی, کان بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے, زبان بھی ہوگی جو بولتی ہوگی. امام البانی صحیح الجامع میں روایت لے کے آئے ہیں, یقول, اور بول کے کہے گی انی وکلت بثلاث, آج تین لوگوں پہ مجھے مسلط کیا گیا ہے. سب سے پہلا کون ہے؟ بکل جبار عنید, جو اپنے آپ کو جابر سمجھتا تھا اور تکبر کرنے والا, آج میں اس کو سبق سکھاؤں گی. وبکل من دعا مع اللہ الہاً آخر, جو دنیا میں شرک کرتا تھا آج میں اس کو سبق پڑھاؤں گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. قیل, کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة, ہر بندہ یہ چاہتا ہے اچھا لباس ہو اچھی جوتی ہو. فرمایا اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل يحب الجمال, اللہ جمیل ہیں جمال کو پسند کرتے ہیں. نئی جوتی پہننا اور اچھا لباس پہننا یہ تو تکبر نہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ تکبر ہے.